Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W dzisiejszej audycji po raz pierwszy będziemy słuchać przebojów roku 2009. Jakoś ten rocznik do tej pory omijałem, dziś nadrabiam zaległości. Coldplay Live in Technicolor 2. Ten utwór rozpoczął dzisiejsze spotkanie. To fragment epki grupy Coldplay Prospects March, wydanej oczywiście w roku 2009. A teraz już pora na pierwszą trójkę w dzisiejszej audycji. Będzie to Trójka Polska. Rozpoczyna Ania. Nie pyta, czy masz na nią czas, na

sami mam was dość. Za tą kipiącą was, za tą trującą nas, za tą tak szpetną w nas złość. Za tą tak szpetną w nas złość. Nam łby, że chociaż nie jest źle, to lepiej mogło być, gdyby nie obcy był zły. Gdyby nie obcy był zły. Pasą się pasą niebieskie barany i chcą się znaleźć między nami. Lecz widzę, jak płyniesz w letniej sukience, więc już dość z baranami. Czasami dość już mam, czasami mam was dość. Za tą kipiącą was, za tą trującą nas, za tą tak szmetną w nas złość. Za tą tak szmetną w nas złość. Za nami trzy piosenki. Kasia Nosowska i Uciekaj moje serce. Później Muniek i Tina i wreszcie WW i Barany. Teraz trójka obcojęzyczna rozpoczyna Kings of Convenience. After several years of separation, moving on, moving around, they will spend this time chasing the other's tail. Sing, oh, whoa, whoa, whoa, whoa, I can never belong. Belong to you. Winter and spring, winter and spring, summer and fall, summer and fall. Suffer crossing the ocean on the boat behind. Skiffling rag, skiffling rag, shuffling wall, shuffling wall. You're the up tiptoe ballerina on the chorus line. Sing, oh, oh, oh, oh, oh. I can never belong to you. Oh, oh, oh, oh, oh. sea, picking up salt through the air's a fluffy cloud falling down the spring. I can never belong to you. Oh, oh, oh, oh, oh. I can never belong to you. I can never belong to you. I can never belong to you. I thought I'd seen you round before. Then you came knocking on my door. You were only 16 years, and yet you took away all of my fears. I held your hand and then I knew I was the one and only one for you. We were married at 21, expecting any day our firstborn son. Yeah, yeah, yeah. And that sugar and spice, everything was so nice. Now it's all come undone, as its course just been run. We bought a flat in Golders Green, second-hand fridge and a washing machine. You found a job in Marks and Spencer's, filling shelves, sure it was pretty senseless. But every day at 5:30, I'll be waiting at the station for you to arrive. I'd take your hand and walk you home, and if it rained we'd shelter in the Hippodrome. Cussing each other, but it doesn't matter, 'cause I'm packing plastic and that's that's what makes my life so, so fantastic. And I am aware behind this massive consumption, and it's not my fault, it's how I'm programmed to function. I look at the sun and I look in the mirror, I'm on the right track, yeah, we're on to a winner. I don't know what's right and what's real anymore, and I don't know how I'm meant to feel anymore. When do you think it will all become clear? 'Cause I'm being taken over by feeling. I'm killing them all on my own little mission. Now I'm not a saint, but I'm not a sinner, and everything's cool as long as I'm getting thinner. I don't know. Lily Allen, The Fear. Wcześniej Madness i Sugar and Spice, a tę trójkę rozpoczął duet Kings of Convenience, Boat Behind. A teraz kolejna trójka polskich artystów w dzisiejszej audycji rozpoczyna Sofa. Ona mówi mi, że chciałaby tak, jak w tym filmie, co widziała nieraz. Jak karuzela, co niedziela ją wkręca. Venezuela, przyjaciółka od serca. Minut 45 plus reklamy, to najpiękniejsza lekcja przed nią egzamin. W szkole najlepsza była z matematyki. Na siebie dziś liczy, rozpina guziki. A kiedyś kwiatki sypała w kościele. Dziś z kwiatków balsam smaruje po ciele. I wierzy w siebie, oddałaby wszystko. Święty Franciszek za San Francisco. Święty Franciszek za San Francisco. Święty Franciszek. Czarna muza dla niej całym światem. Najlepiej w samochodzie słuchać jej z chłopakiem. Szybko i mocno ona tak chce żyć, oh! Chociaż ją boli, to nie powie mu nic. Języków obcych zna przez to więcej. Najlepiej te słowa na koniec piosence. Shake it baby, shake it baby, shake it baby, shake it baby. Shake it, shake it, shake it, baby. Shake it, baby. little bit of a little bow, bow, bow, bow, bow. Wiatr fale gna i nuci, co człek w kipiel rzuci, to z falą powróci. Czarna karma! To był oczywiście Spięty i Maczar Karma, wcześniej Pustki i Wiersz o Szukaniu, a na początku Sofa i Ona Mówi. Teraz z kolei trójka zagraniczna rozpoczyna zespół Biffy Clyro. Swallowed hoppers.